Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu afqalaha ve qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.